Memores igitur, mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignos avuisti a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in uno. Recordare, Domine, Ecclesiae Tue, toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias,